Aflofarm. Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O pomocy dla Ukrainy i bezpieczeństwie rozmawiali premierzy Polski i Estonii. Za chwilę relacja naszej reporterki. Władimir Putin nigdy nie zrezygnuje z obecnego kursu politycznego, powiedział rosyjski opozycjonista Leonid Guzman. Obecnie procedowany w Sejmowej Komisji projekt nie usprawni działania sądów, ocenia wiceminister sprawiedliwości. Będziemy nadal wspierali Ukrainę i dążyli do nakładania kolejnych sankcji na Rosję, powiedzieli premierzy Polski i Estonii. Mateusz Morawiecki i Kaja Kallas rozmawiali w Warszawie o bezpieczeństwie w Europie Środkowo-Wschodniej i o współpracy. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Drążkiewicz. O czym jeszcze mówili szefowie rządów? Wątkiem przewodnim polsko-estońskich rozmów była sprawa toczącej się wojny na Ukrainie, a także agresywna polityka Rosji. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że zarówno Polska, jak i Estonia są zbyt blisko Rosji, żeby pozwolić sobie na neutralność. I dlatego, jak dodał szef polskiego rządu, cały czas wspieramy ukraińską armię. Dzisiejsza walka na Ukrainie to taka walka Dawida z Goliatem i Dawid musi mieć tę nowoczesną broń, żeby móc zwyciężyć w tej nierównej walce. Premier Kaja Kallas mówiła z kolei, że Rosja testuje postawę innych krajów, atakując swojego sąsiada i próbując zabrać mu fragment terytorium. Rosja dąży do zmiany porządku w tej części Europy i chce ponownie ustalić strefy wpływów. Warszawa jest drugą stolicą, jaką odwiedza Kaja Kallas po zaprzysiężeniu nowego rządu. Wczoraj była w Kijowie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Władze Mongolii są otwarte na dialog polityczny i współpracę gospodarczą z Polską, powiedział w Ulaanbaatar prezydent Andrzej Duda. Prezydent dodał, że podpisanych zostało 5 dwustronnych umów. Jedna taka najmniej międzypaństwowa, bo między Mongolską Akademią Nauk a Uniwersytetem Warszawskim, choć mam nadzieję, że i ona będzie procentowała wspólnymi działaniami badawczymi i edukacyjnymi. Zostały podpisane umowy dotyczące współpracy w zakresie geologii, współpracy transportowej, infrastrukturalnej, także w zakresie współpracy weterynaryjnej, a więc i można powiedzieć w zakresie rolnictwa. Prezydent wyraził nadzieję, że umowy te przyniosą liczne korzyści we współpracy gospodarczej. Inflacja jest ogólnoświatowym zjawiskiem związanym przede wszystkim z kryzysem energetycznym wywołanym przez Władimira Putina, ale też z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych. Jacek Sasin podkreślił, że pieniądze z tarcz antykryzysowych wypłacane w czasie pandemii między innymi przedsiębiorcom przyczyniły się do zapobieżenia zjawisku bezrobocia w Polsce. Ponad 100 miliardów złotych trafiło do polskich przedsiębiorstw i oczywiście każdy teoretyk powie, że tak duża ilość pieniędzy na rynku również ma wpływ na zwiększenie inflacji. Tylko zadajmy sobie pytanie, co byłoby dla nas bardziej bolące, co bardziej uderzyłoby w nas wszystkich jako obywateli Polski? Czy ta inflacja, czy zwiększenie nieco tempa tej inflacji, czy ogromne bezrobocie? Wicepremier przypomniał, że Polska poza Czechami jest dziś liderem w Unii, jeśli chodzi o niski wskaźnik bezrobocia. Władimir Putin nigdy nie zrezygnuje z obecnego kursu politycznego, powiedział rosyjski opozycjonista Leonid Guzman. Podobnego zdania są ludzie związani z Aleksiejem Nawalnym oraz przebywający na emigracji Garry Kasparow i Michał Chodorkowski. Leonid Guzman tłumaczy w rozmowie z Radiem Swoboda, że dla Władimira Putina rezygnacja z obecnego kursu politycznego oznacza samounicestwienie. On jest bardzo złą osobą. On jest przestępcą, ale jest też żywym człowiekiem, tak jak Adolf Hitler, Włodzimierz Lenin czy Józef Stalin. Dla Władimira Putina rezygnacja z obecnej polityki nie jest możliwa, bo to jest odrzucenie samego siebie. Po rezygnacji z obecnego kursu on powinien popełnić samobójstwo. Według rosyjskiego opozycjonisty w Rosji nie jest możliwa rewolucja antyputinowska, tak jak w przeszłości nie była możliwa w Niemczech rewolucja przeciwko Hitlerowi, czy w Związku Sowieckim przeciwko Stalinowi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Projekt ustawy o sądach pokoju, który jest obecnie procedowany w Sejmowej Komisji, nie usprawni działania sądów, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Sądy pokoju miałyby się zajmować najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Ten projekt, gdyby był przyjęty w tym kształcie, w jakim jest opracowywany w komisji, nie ma nic wspólnego z sędziami pokoju. To jest tworzenie nowej kasty, nowej grupy quasi-polityków, którzy weszliby do systemu sądownictwa, na pewno z zaangażowaniem jakichś partii politycznych, jednych czy drugich, którzy po krótkim czasie sprawowania tego swojego urzędu mieliby mandat, tytuł ku temu, żeby wejść do sądownictwa powszechnego ze wszystkimi przywilejami, to co tych 10 tysięcy sędziów w Polsce realizuje. A sędziów w Polsce mamy naprawdę wielu, tylko lepiej trzeba wykorzystać ich potencjał.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic. Gdy znajdę swój rytm. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę. Dróg na horyzoncie, każdą chciałbym biec. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nic. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Przez lata znane seriale telewizyjne były dla filmowców inspiracją do produkcji kinowych, a od pewnego czasu ta sytuacja uległa odwróceniu. Teraz to filmy kinowe inspirują twórców seriali. Tworzenie seriali na kanwie popularnych filmów nie jest zjawiskiem nowym, mówi dr Małgorzata Bulaszewska, filmoznawca, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Wszystko, co zdobyło w kulturze uznanie i było na to zainteresowanie, natychmiast staramy się przerobić na coś, co by przyciągnęło widzów, fanów, no i oczywiście, żebyśmy mogli na tym też zarobić, czyli merkantylna strona także bierze górę. W związku z tym, jeżeli w kinie mamy film fabularny, który jest grany przez świetnych aktorów, albo właśnie miał wielką publiczność, to oczywiście staramy się poodcinać trochę więcej kuponów i od razu realizujemy serial, który mamy nadzieję będzie równie dobry. Ja wielokrotnie słyszałem wypowiedzi naprawdę czołowych polskich reżyserów, którzy w serialach, tych współczesnych serialach widzą możliwość takiej pełnej wypowiedzi artystycznej w temacie, w filmie, w którym no, nie ma czasu, nie ma momentu na pełną grę aktorską, na pełny scenariusz, tak jak wymarzyli sobie te reżyserzy. Podkreśla Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Myślę, że jest to po prostu szansa dla jednej i dla drugiej strony, żeby jedna zarobiła, druga się zrealizowała. Widzowie są jednak przyzwyczajeni do swoich bohaterów z filmów i teraz nagle pojawią się nowi bohaterowie, nowe scenografie i nowe fakty. Jeżeli jest widz na to, to ktoś jest zainteresowany. Prawdziwi fani lubią pogłębioną historię i bardzo się cieszę, że jest content audiowizualny, że jest content filmowy, że jest content zupełnie innego poziomu serialowego i że ludzie to oglądają. Dla mnie największym tragedią byłoby to, jakby ludzie nie oglądali filmów, nie oglądali gry aktorskiej czy seriali. Pojawiają się nowi gracze na rynku, którzy myślę, że widzą w tym interes i myślę, że jest to jak najbardziej zasadne dla nich, żeby tworzyć też filmy kinowe, a od nich tworzyć seriale. Mówi Kamila Morgisz, kierownik działu produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych. filmowych. Jest kilka takich przypadków, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich co najmniej 2 latach, bo należy wspomnieć chociażby produkcję wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych warszawskiej i chociażby film Zieja. To jest film, który był produkowany dla kina, na podstawie którego powstał miniserial. W zasadzie seriale to już nie jest domena takiej klasycznej telewizji, tylko właśnie platform streamingowych, które dostarczają niektóre bardzo interesujące pozycje właśnie w formie seriali. Jest w tym jakiś sens, jest w tym logika. Jeżeli są widzowie, którzy to oglądają i preferują taką formę, no to jak najbardziej uważam, że to jest rozwojowe dla rynku. Padła taka propozycja, że Harry Potter, skądinąd film odcinkach, będzie teraz kolejnym serialem. Myślę, że dla twórców, którzy podejmą się tego zadania, jest to bardzo dobry pomysł, bo w tym są pieniądze. No, Harry Potter ma tyle odcinków, że generalnie jest serialem, więc jakby rozumiem, że teraz z tego serialu powstaną kolejne dziesiątki serii. Moje dzieci się na pewno ucieszą. Myślę, że bardzo wiele osób na świecie się z tego ucieszy. A jeżeli ktoś będzie chciał pozostać w formule filmowej, nie ma obowiązku oglądania. Są takie filmy, które oglądamy tylko na wielkim ekranie. No bo jednak, jeśli widzimy wieloryba, załóżmy, wielkości paru metrów na ekranie, no to jednak robi on na nas inne zupełnie wrażenie i bardziej nas angażuje, niż wtedy, kiedy dokładnie ten sam film byśmy mieli obejrzeć na trochę mniejszym ekranie laptopa czy telewizora. Więc nie do końca jest to przeniesienie sal kinowych do własnych domów. Niemniej jednak z całą pewnością to, co dostają platformy streamingowe, jest po prostu wygodniejsze, bo oglądamy w dowolnej godzinie, nie musimy się dopasowywać do programu. I cała noc wtedy przed nami. Najnowszą produkcją w formie serialu ma być Harry Potter, a tematem zajął się Jacek Frenzel. Shooting drunk and sinful, so high. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy głosować mogą wszyscy, drodzy Państwo? Jak się okazuje, przecież nie wszyscy i nie wszędzie i nie zawsze. Korzystajmy więc z naszych możliwości, głosujmy, wyrabiajmy sobie ten zdrowy odruch. Teraz możemy zagłosować, tutaj mogą już wszyscy głosować na naszą listę. Listę przebojów Trójki, Riverside, Friend or Foe. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, kiedy ukazała się książka, to jedno, ale kiedy film wszedł na ekrany, ach, działo się w sercach ludzi, w sercach kobiet i mężczyzn. A teraz ma powstać serial. Naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam naszych radiosłuchaczy. Wspomina pan rzewnie ten moment, kiedy wampir podbijał serca niewieście i nie tylko, no przecież ileż tam bohaterów, którzy stali się aktorami rozrywanymi później przez przeróżne produkcje fanów, było ach jakże wielu Zmierzchu. No ja aż tak z rozrzewnieniem tej serii nie wspominam, gdyż totalnie się w niej nie odnalazłem, chociaż musiałem oglądać każdą część i to niejednokrotnie, ale jestem w pełni w stanie zrozumieć, dlaczego fanki w dużej części, ale także pewnie i fani na całym świecie, tak bardzo w tej romantycznej historii zwykłej dziewczyny i przystojnego wampira się zakochali. Dlaczego się zakochali w tej historii? Bo jest tutaj tak naprawdę wszystko, o czym mam wrażenie, kobiety czytając romanse marzą. Jest nie tylko jeden chłopak, ale jest jeszcze drugi. Dziewczyna nie wie, na którym się skupić. Obaj są przystojni, obaj są wspaniali, obaj mają za sobą tą tajemnicę, która tym bardziej dziewczynę pociąga. No i ona w końcu musi wybrać. A jak wybierze, no to już chyba wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, ale jeśli ktoś, kto nas słucha, nie sięgnął po ten film albo książkę, to ja tego spoilera walić tutaj nie będę. No też ja dodam, że to jest ogromnie też pociągające. Można się domyśleć w tego rodzaju powieściach, jak to wampir, który przecież żywi się, no chyba wiadomo czym, nazywa siebie wegetarianinem, bo też nie żywi się ludzką krwią, czyli takie okiełznanie tej demonicznej, tu w tym wypadku męskiej siły w sobie przez jednego z tych jakże cudownych bohaterów, też jest pociągające dla tego niewieściego serca. Ja tylko tak nadmienię, że powstały 4 filmy i one wszystkie zgromadziły bagatelnie ogromną sumę 3,4 miliarda dolarów na całym świecie. No więc nic dziwnego, że Lionsgate, czyli wytwórnia, która posiada prawa do tej książki, chce to jeszcze raz wszystko spieniężyć, robiąc serial. Kto zagra w takim razie rolę Edwarda? My nie wiemy, kto zagra rolę Edwarda. My nic tak naprawdę nie wiemy, nic oprócz nie tego, wiemy, że autorka książki Stephanie Meyer jest na pokładzie tej produkcji, że scenariusz pisze pani Dale, która z której ręki wyszły już na przykład niektóre scenariusze niektórych odcinków Wychowane przez Wilki albo The Walking Dead Nowy Świat, ale tak naprawdę oprócz tego nie wiemy nic. Do tego rodzaju serialu. Nie, bo cała zabawa polega na tym, że teraz panie tak naprawdę negocjują z wytwórnią Lionsgate Television, czyli tym odszczepie odpowiedzialnej za produkcję na mały ekran, czy ten serial, który one piszą i mają wyreżyserować, ma być powtórzeniem 1:1 książek i to, co widzieliśmy już na ekranie kinowym, czy może ma być to coś zupełnie innego. Tu stawiam przecinek do rozmowy, wrócimy za chwilę. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Zmierzch. Kobiety debatują. No cóż, jakoś się okazało, że to jednak kobiety wzięły w ręce, biorą w ręce pisanie serialu Zmierzch na podstawie, no właśnie, na podstawie i filmu, i książki de facto. No tak, tutaj, no tak jak mówię, cały czas jest debatowanie, czy chcemy wchodzić jeszcze raz do tej samej rzeki i opowiadać historię, którą pani dobrze znają i chcąc, nie chcąc, będą odnosić się do tego filmowego oryginału, czy może pójść zupełnie inną drogą, wszak jeśli mamy na pokładzie autorkę scenariusza i książki, no to przecież może można tutaj rozwijać. Ale tak tylko przypomnę, że Zmierzch w ogóle był serią reżyserowaną i pisaną przez kobiety, także jeśli chodzi o kino. I ewidentnie jest to kino, książka przeznaczone bardziej do tej żeńskiej widowni, tak się wydaje przynajmniej, no ale też sukcesem, za sukcesem filmu, serii filmów, no jednak stoją też aktorzy, którzy mają taką bądź inną charyzmę, no więc też tego należałoby się spodziewać po aktorach, którzy zostaną wybrani do serialu. Czy myśli pan o jakichś konkretnych potencjalnych wykonawcach tych głównych ról? No właśnie nie, bo patrząc na to, jak był filmowy Zmierzch, że tak powiem, kształtowany, no to do głównych ról wybrano jednak aktorów nowych, świeżych, twarzy, które widzą z nikim się nie kojarzyli, więc łatwiej było im tutaj związać się z bohaterami i jakby oderwać ich od innych projektów, skupić się na ich historii, ich emocjach. I wydaje mi się, że twórcy tutaj pójdą tą samą drogą, sięgną gdzieś głęboko w zakamarki castingowych spotkań i wyciągną twarze, które są świeże, nowe, ale z charyzmą, bo tak tutaj było. Harry Potter to jest inna propozycja innej wytwórni. Tak, Warner Bros. Mam wrażenie też chcąc jakby trochę ratować swoje finanse, bo wszyscy wiemy, że od dawna są pod kreską, stąd te wszystkie przymiarki, żeby z HBO Max zrobić samego Maxa, zamknięciem niektórych zrobionych filmów, sięga po franczyzy, które wie, że ludzie będą chcieli obejrzeć. I oczywiście ogłoszono, że będzie Harry Potter, będzie serial. Pani podnieśli wielki lament, że jak można ruszać takie świętości, choć tak naprawdę jeszcze nie wiemy, w jaką stronę ta produkcja się potoczy. Na razie tylko wiemy, że są takie plany, że pani Rowling dała zielone światło, bo przecież bez jej zgody nic się nie wydarzy. No i że Warner Bros., czyli HBO, chce coś takiego zrobić. W jaką stronę pójdziemy? No tutaj wszyscy się trochę boją, ponieważ oglądając ten spin-off, jakim są Fantastyczne Zwierzęta, wszyscy widzimy, że niestety ani twórczyni, ani tutaj tęgie umysły Hollywood nie mają pomysłu, jak nawiązać do tej głównej franczyzy i jakoś ten jej, tą jej magiczność wydobyć. Przez to filmy są niestety fiaskami, to chyba nawet najzagorzalsi fani muszą przyznać. Więc ja jestem bardzo ciekaw, co tutaj się wydarzy. Mam nadzieję, że nie pójdą drogą Amazona, który zaserwował nam tak jakby prequel Władcy Pierścieni, który oprócz tego, że bardzo ładnie wygląda, ponieważ Amazon przeznaczył tam furę pieniędzy, po prostu górę jak tą, którą Smok pilnował w Hobbicie, na efekty specjalne i to widać, ale niestety nie starczyło albo pomysłu, albo pieniędzy na dobrych scenarzystów, bo historia tam kupy się nie trzyma. Czyli jednak ten aspekt ludzki, ten prosty aspekt pięknej konstrukcji scenariusza, pomysłu na postaci jest fundamentalny. To może jest metoda właśnie na to, żeby bez względu na ten strach, jaki wiąże się z tym, że kontynuuje się poniekąd historię pełną sukcesów, jak w wypadku tutaj tych serii, tych filmów, tych książek, no to też przecież można wszystko zacząć od nowa. Można poszukać no to, zupełnie... To tak tylko wrzucę, tak przecież robi teraz Disney, rzucając nam nową wersję Małej Syrenki, nowego Piotrusia Pana, historię, które dobrze znamy, ale oni jeszcze raz w tym kotle zamiąchają i spróbują nam podać zupełnie inne danie, które wygląda tak jak to, co znamy. A właśnie, a propos małej syrenki, to tak wiele w związku z tym rozmów, tak wiele kontrowersji, tak wiele rozważań na temat tych propozycji, ale no może jest to właśnie metoda, żeby zacząć zupełnie inaczej opowiadać nowe historie i bardziej sięgnąć po literaturę, bo ona chyba daje szersze możliwości interpretacyjne niż bazowanie na tym, co się wiąże z filmem. Jak najbardziej, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że literaturę można odbierać różnie. Za każdym razem, jak człowiek bierze książkę, dane wydarzenie może inaczej zinterpretować w zależności od tego, w jakim jest nastroju i jakie towarzyszą mu uczucia. Więc oczywiście można to, z tą materią zrobić wszystko, z czego oczywiście filmowcy bardzo często korzystają, bo tak jak mówię, Piotrusiów panów w kinie i w telewizji mieliśmy od groma, a te wszystkie filmy bardzo się od siebie różnią. Ja tylko wspomnę o moim ulubionym, czyli Hooku z Robinem Williamsem w reżyserii Stevena Spielberga. Jest też tak, że niektóre filmy po prostu zostają z nami i wcale nikomu nie przeszkadza, że ma dwóch ulubionych Piotrusiów panów. No cóż, tak to jest. Natomiast pytanie jest, do kogo będą adresowane te seriale, bo cały czas mówimy w nawiązaniu do filmów, które już mają przecież swoje lata, a ich fani już są z reguły mocno dorośli. Oni raczej nie będą tego oglądać, to raczej będzie adresowane do widza, który, no, dla którego na przykład Robert Pattinson jest już starszym panem być może. Jest Batmanem, zacznijmy od tego, ale wydaje mi się, że jest to przeznaczone raczej do młodszego widza, tego, który właśnie w zeszłym roku zakochał się w serialu Wywiad z wampirem, który też jest na podstawie zarówno i książki, jak i filmu sprzed prawie 20 lat. Więc wydaje mi się, że tutaj cały czas jest materia młodych, nowych widzów, którzy szukają czegoś innego i właśnie te filmy to są trochę dla nich za stare, trochę trącą myszką, trochę nie chcą oglądać młodego Batmana i młodej księżny Diany w filmie i sięgną właśnie po serial, bo nie będą mieli właśnie skojarzenia żadnego innego z tymi aktorami. Gdyby miał pan wybrać jakąś obsadę do Harry'ego Pottera, oczywiście mówię o tych dorosłych, dojrzałych bohaterach, no bo dzieci prawdopodobnie będą musiały przejść, wiadomo, casting, nie wiemy też w jakim wieku będą wybrane te ci milusińscy, ale tych dojrzałych, no bo tam przecież były wyjątkowe osobowości aktorskie, to ma pan jakiś swoich potencjalnych przynosicieli. Oczywiście, że mam i od razu mogę powiedzieć, że moim zdaniem genialnym snajpem byłby Jeremy Irons. Jestem przekonany, że on by uniósł z wielką gracją tę postać i zagrał się z podobnym mrokiem, co jego kolega. Jeremy Irons, to jednak rzeczywiście tam w tym aktorze jest tak wiele mangi, że myślę, że on by mógł zagrać każdą postać z Harry'ego Pottera. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Proszę bardzo, do usłyszenia. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Znać. A teraz